Müşterek bahisler açılmadan kaparsın. Zerre kaygı bitmeden birkaç satır yazarsın. Sonra tek temennimiz bu pis yaram kaparsın. Pek sürütmeden adına karalanan kanatsın. Bir gün kararsın isterim dayandığın duvarlar. Sağda kaldı kalbin altı kaynağın. Orada ben yanar mıyım? Orada sen de var mısın? Bir eksik arkadaş şaklabanlık mevsimimde kalmışım. Söyle günümün orta yerine kaçmaz arkadaşsın. Kaç bayır sonunda ben tıkanmışım. İplemez bir gambasın peşinde sövgüler bıraktım. Mitolojiyle pek samimi olmayan günahlarımla vardım. Etti şimdi fazlasıyla kutsal aslanım gözümde. Adım başında bin ceset. Görüyorum ki hepsi ben. Dublörüm konuşmasın. Hiç çekinmeden ağza geleni diyeceğim. Ne var ki eşek düzen bayırlar. Sence beni mi sağ koyar lan? Ah bir kase mahcup olsan kan yapar mı sanmam. Çünkü belime saplanır şırıngalar. Sebebi bir tabi eşek düzen bayırlar. Eşek düzen bayırlar. Sence beni mi sağ koyar lan? Ah bir kase mahcup olsan kan yapar mı sanmam. Çünkü belime saplanır şırıngalar. Sebebi bir tabi eşek düzen bayırlar. Şimdi kenara çök ve bekle. Var hep duman tepende. Ben de dumana bolca kelime soktum işte pencerende. Bayır sonunda bize nasip olan terli bir define. İtin götünle terk edilmek koyar mı lan bize? Koyar tabii ki. Bak boğazım kaç karış bayır sonunda seni görünce. Nizami öfürler yalan. Canına çak falan yük okuyacağım. Seversin belki de rüyamda Pere Palas'ta. Agatha Christie benle. Gaye sevdi son bir polisiye. Bense müzdarip bir memur oldu benim işimle. Dizlerimde kalmayan nirace. Meymenetten yoksun eşek düzen bayır dilinde. Dişetlerimde yeni bir tövbe tek çilekli köfke. Kaldırım taşında saltanatım orada bekle. Haklısın kılavuzun bir karga. Bayır sonunda burnum baktı yattı bokun içinde. Eşek düzen bayırlar. Sence beni mi sağ koyar lan? Ah bir kase mahcup olsan kan yapar mı sanmam. Çünkü belime saplanır şırıngalar. Sebebi bir tabi eşek düzen bayırlar. Eşek düzen bayırlar. Sence beni mi sağ koyar lan? Ah bir kase mahcup olsan kan yapar mı sanmam. Çünkü belime saplanır şırıngalar. Sebebi bir tabi eşek düzen bayırlar.